الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اگر بے تحقیق باتیں میں بیان کروں تو اعتبار رہ جائے گا، اس ویسے کرنا تو جائے اسی لیے بعد میں مجبوری ہو جاتی ہے، آدمی انہیں میں سے ہے. تفکر بھی عبادت ہے، سرخی ہم نے کام کیا، فکر کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، جیسے عمل کرنا عبادت ہے، ہاتھ پیر چلانا، دماغ کو بھی کام لانا یہ بھی عبادت ہے. اہل اللہ غافل نہیں ہوتے، ان کا دل دماغ چلتا رہتا ہے، اس سے ان کو ثواب ملتا ہے، وہ غافل نہیں رہتے. جس کا رہے تأثر صرف زبان سے نہیں، تأثر تو اصل فعل دل کا ہے. کوئی بات آپ نے دیکھی، کچھ کہا بھی نہیں، دل متاثر ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ سب چیزیں ہیں. تو تأثر بہت ضروری ہے، اسی کو عمل قلب کہتا ہے. ایک عمل جوارح ہے، جوارح مطلب ہاتھ پیر کا، ایک عمل قلب ہے. مومن کا قلب ہمیشہ مشغول ہی رہتا ہے، کوئی چیز ایسی دیکھا جو عبرت کے تو اسے عبرت پکڑتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے، غافل نہیں رہتا، بلکہ ہر چیز میں غور و خوض کرتا ہے، اس کے مطابق اثر لیتا ہے، اس اثر کا بھی اللہ کا ثواب ملتا ہے. اسی میں سے پھر جو دیکھا میں نے، اس میں یہ قیامت کے بازار میں دلداری کی قیمت، قیامت کے بازار میں، میں گیا تھا دلی، گیا دی مضمون خواجہ نظام الدین گیا تھا، تو میں نے نقل کر لیا تھا، غالباً وہی ہے، یہ غالباً کہہ رہا ہوں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک مرتبہ اپنا حال بیان کیا ہے کہ جو شخص میرے پاس آتا ہے اور اپنا حال مجھ سے بیان کرتا ہے، اس سے دو چند فکر و تردد و غم و علم مجھے ہوتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں بڑے شیخ، یہ نہیں کہ کوئی کچھ کہے اس پر اثر ہی نہ ہو، کہتے ہیں کوئی شخص آ کے پریشانی اپنی بیان کرتا ہے، اس پریشانی کا اثر جیسے اس پر ہے، مجھ پر اس سے زیادہ ہوتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء ہم سب مانتے ہیں نا، اب یہاں یہ کہ کتنی مصیبت کی بات کرے آدمی کو سنتا نہیں ٹھیک سے، میں نے تجربہ آ رہا ہے، وہ آدمی اپنے دکھ درد کو سنا رہا ہے، اسے توجہ میں نہیں کرتا، یہ نہیں مومن کا کام، یہ نہیں. اور خاص طور سے جو لوگ طریق میں ہیں ان کو تو بہت ہی چیزوں سے آگاہی ہونی چاہیے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک مرتبہ اپنا حال بیان کیا ہے، جو شخص میرے پاس آتا ہے اور اپنا حال بیان کرتا ہے، یعنی مرض کا یا کوئی دکھ اور ہے یا پریشانی ہے، اس سے دو چند فکر و تردد و غم و عالم مجھے ہوتا ہے، मालूम हुआ कि मोमिन की बात को सुन के दुख दर्द को करके दिल दर्द मंद होना चाहिए, यानी वो कुछ कहता है आप हंस रहे हैं, इतना बुरा लगता है। मैं तो मिठू भी देता हूँ, मैं बयान क्या कर रहा है आप हंस रहे हैं। मोमिन का काम ये है कि किसी की दुख दर्द की बात सुने तो उसके लिए तवज्जो करे। मैं कहता हूँ अखबार तो मैं इसलिए मैं भी पढ़ता हूँ इसलिए अखबार, सच कहता हूँ, मैंने कहा भी इसलिए पढ़ता हूँ कि उसमें कुछ खुशी की चीज़ें भी रहती हैं और कुछ दुख की भी रहती हैं। इतने आदमी मर गए, इतने हुए, तो मैं जरूर दुआ करता अल्लाह उनकी मफ़रत फरमा दिए अगर मुसलमान थे, फायदा हुआ कि नहीं। अखबार इसलिए पढ़ा कि अगर किसी को मुसीबत पहुंची है आपको मालूम हुआ तो आप उसके लिए दुआ कीजिए। ये नहीं कि आपने कोई बात कही हमने कहा इन्ना लिल्लाह या उसको अल्लाह सब्र दे। अखबार में भी जब आप पढ़ें कि इतने आदमी मर गए थे तो आपको दुख होना चाहिए, दर्द होना चाहिए, पर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए और सब्र की तलकीन करना चाहिए अगर वो हमने हो। ये अपनी बात है। एक बार तो अपना हाल बयान किया, जो शख्स मेरे पास आता है, कौन कह रहा है, अगर निजामुद्दीन अबिया करवा कर इन्हीं लोगों के अकवाल सुनाता हूँ मैं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन अवलिया ने एक मरतबा अपना हाल बयान किया कि जो शख्स मेरे पास आता है और अपना हाल मुझसे बयान करता है उससे दो चंद फिक्र व तरद्दुद व गम व आलम मुझे होता है। सोचना चाहिए। हम लोग जाते हैं निजामुद्दीन अवलिया के जाते हैं, क्या उनकी सीरत थी, दूसरों के दर्द दुख की कितनी वो फिक्र करते थे। मोमिन का दिल ऐसा होता है कि दूसरे के अलम तकलीफ को देखे खुद वो दर्दमंद होता है। मोमिन अपना कोई हाल सुनावे लोग हंसते रहते हैं, नहीं, तुमको गमगीन होना चाहिए, उसके गम में शरीक होना चाहिए। ये सब अखलाक नबविया है, ये आदाब शरिया है, ये आदाब शरिया अखलाक नबिया है। आता है जिसमें आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की दुख दर्द को सुनते थे तो गौर से सुनते थे और गमगीन होते थे, हजीन होते थे। ये नहीं कि वो तो कह रहा है हमारे लड़के का इंतकाल हो गया आपको हंसी आ रही है, उसको अच्छा मालूम होगा। ये सब आदाब इस्लामी है जिसकी तरह आम लोगों को तवज्जो नहीं है। ये आदाब इस्लामी है जैसे अखलाक इस्लामिया है, आमाल इस्लामिया है, या आदाब इस्लामिया है। ये मोमिन के दुख दर्द में ज़ाहिरी एतबार से भी तुम शरीक होना चाहिए। कहते हैं हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कहते हैं सब लोग मानते ही हैं, मुत्तफ़क़ अलैह बुजुर्ग है, औलिया कहा जाता है, वली नहीं औलिया। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने एक मरतबा अपना हाल बयान किया है कि जो शख्स मेरे पास आता है और अपना हाल मुझसे बयान करता है उससे दो चंद फिक्र व तरद्दुद व गम व आलम मुझे होता है। क्या हमारे साथ जाने की जरूरत नहीं हम लोगों को, कोई तो कह रहा मेरा लड़का मर गया आपको हंसी आ रही है, मेरे पर फला मुसीबत आ गई आपको हंसी, नहीं, आप उसका शरीक होइए। आप कहिए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला तुमको सब्र दे, अल्लाह ताला तुमको नेमत बदल दे। ये सब सीखने की बात है, ये इस्लामी आदाब है। थाने फरमाते थे है कि अकायद का तो कोई ख्याल है लोगों को और आमाल का भी ख्याल है लेकिन अखलाक का ख्याल नहीं है, किस मौके पर क्या खुल के इख्तियार करना चाहिए नहीं। मोमिन के गम में शरीक हो, किसी अंदाज से भी शरीक होना चाहिए, उस वक्त हंसी और मजाक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे हजरत मोहम्मद अहमद साहब को देखा, हजरत तो बहुत ज्यादा गंभीर होते थे। अच्छा ये हो गया। एक मरतबा फरमाया कौन हजरत निजामुद्दीन अवलिया फरमा रहे हैं, एक मरतबा फरमाया कि कयामत के बाजार में किसी सौदे की इतनी कीमत अब पूछ करने होगी जितनी दिलदारी और खुश करने की होगी। कितने लोगों को मालूम है, कमाल को नहीं मालूम। एक चीज का है हिंदुस्तान में अजमाना अली मियाँ, मौला अली मियाँ इस महफूज को नकल कर रहे हैं। अब तो मैं बहुत देखता हूँ आदमी दूर दस सुना रहा है वो हंस रहा है, नहीं तुमको शरीक होना चाहिए। یہ آداب اسلامیہ ہے. حضرت علی فرماتے تھے یہ اخلاق کا تو کچھ خیال ہے بھی, آداب کا خیال ختم ہو چکا ہوں امت سے. اخلاق کے متعلق فرمایا کہ اس کا تو کوئی خیال ہے بھی, آداب اسلامیہ کیا ہونا چاہیے. کوئی اپنے غم سنا رہا ہے تو تم کو غمگین ہونا چاہیے, کوئی مصیبت سنا رہا ہے تو اس مصیبت کو سنو, اس کے لیے دعا کرو, اس کو صبر کی تلقین کرو. ٹھیک ہے منمون, میں نے بھی کبھی بیان نہیں کیا ہے, پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہوں. ویسے الحمد للہ عمل تھوڑا تھا اس پر ہے, میں فوراً شریک ہو جاتا ہوں, میں کوئی شریک بالکل ہی ہو جاتا ہوں اس کے. اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق مرمت فرمایا. ایک مرتبہ فرمایا کہ قیامت کے بازار میں, یا علی میاں نقل نہیں, علی میاں کی نقل کیا ہوں میں سنا رہا ہوں. ایک مرتبہ فرمایا کہ قیامت کے بازار میں کسی سودے کی اتنی قیمت نہیں پوچھ گچھ نہ ہوگی جتنی دلداری ہے خوش کرنے کی. کسی کا لڑکا مر گیا, ہمارا لڑکا مر گیا, آپ ہنس رہے ہیں, نہیں, آپ کو خود فوراً بتکلف غم اختیار کرنا چاہیے. بتکلف اپنی صورت تسلی دینے والوں کی بنانا چاہیے. وہ کہنا میرا لڑکا مر گیا, آپ کو ہنسی آ رہی ہے, یہ اسلامی آداب کی بالکل خراب ہے. یہ بہت ہے زمانے میں, ان چیزوں کی بہت ہے. ایک مرتبہ فرمایا کہ قیامت کے بعد, بہت اچھا بچا, یہ میں ایسی کتاب نقل کیے رہتا ہوں, ہندوستانی مسلمان مولانا علی میاں کی کتاب سے نقل کیا ہے میں نے. ایک مرتبہ فرمایا کہ قیامت کے, پھر سنیے, ایک مرتبہ فرمایا کہ قیامت کے بازار میں کسی سودے کی اتنی قیمت اور پوچھ گچھ نہ ہوگی جتنی دلداری اور خوش کرنے کی ہوگی. کسی کو خوش کیا, رنجیدہ ہے, خوش کیا. دیکھا جانوروں کے اگر پانی کی ضرورت, اس کو آپ نے پانی ہے, جسے ہیں پانی کا انتظام کیا, اس کی مغفرت ہو گئی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اخلاق نبوی, آداب شرعی اختیار کرنے کی توفیق دے. اس کی طرف حضرت تھانی فرماتے تھے کہ اخلاق کی تو کچھ تھوڑا سا قدر ہے, لیکن آداب کی اس کی قدر نہیں ہے. ادب کیا ہے؟ ہندوستانی مسلم مولا علی میاں کی کتاب. ویسے بہت اچھی بات ہے, قال صلی اللہ علیہ وسلم لا عبادت کا تفکر. تفکر جیسی کوئی عبادت نہیں ہے. نماز روزہ کرنا یہ ہے, ایک تفکر یہ کسی کا انتقال ہو گیا, آپ نے فکر کیا کہ جیسے یہ مر گیا موت آئی اس پر, ہم پر بھی آ سکتی ہے. غور کرنا, اس سے عبرت حاصل کرنا, نصیحت حاصل کرنا, یہ بہت ضروری ہے. دنیا میں بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں جو قابل کہتے ہیں تفکر ہوتی ہیں, اسے نصیحت حاصل. تو دوسروں کے مصیبتوں سے تم کو کیا رنج ہونا چاہیے اور اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. قال صلی اللہ علیہ وسلم لا عبادت کا تفکر. یہ تفکر ہے, یہ کچھ کیا نہیں, صرف رنگ میں شریک ہو گئے. آپ کو ثواب مل گیا. ذرا کسی لڑکے کے انتقال ہوا, کسی باپ نے کہا کچھ نہیں, آپ نے کچھ کیا نہیں, فکر ہوا بھائی ہم تمہارے رنگ و غم میں شریک ہیں. ایسا کہنا بہت بڑے اجر ثواب کا موجب ہے. کہتے ہیں فکر جو ہے غفلت کو دور کر دیتی ہے اور قلب کو خشیت پیدا کرتی ہے. جیسا کہ پانی کھیت کو ہرا بھرا کر دیتا ہے, اسی طریقے سے دل میں جب غم ہو اور اسے عبرت حاصل کرتا ہے تو اس سے قلب میں کیا ہے, استادگی پیدا ہوتی ہے. لا کہتے ہیں لا فرماتے ہیں لا عبادت کا تفکر فکر تل مجھے بہت عمدہ مشا ما جنیت القلوب بمثل الاحزان. غم سے زیادہ کسی چیز سے قلب کے اندر صفائی نہیں ہوتی. اسی بنا پر دلیل الفالی نے کتاب میں لکھا ہے جب مشائق دیکھتے ہیں کسی طرح متاثر نہیں ہوتا تو اس کو ڈانٹ پھٹ کر کہتے ہیں بھاگا دیتے ہیں اپنے مدرسے. یہ تو ہم تو گزرا ہوا ہم لوگوں پر دن رات یہی. جب وہ ہنستے دیکھتے تھے بہت خوش خوش ہم لوگوں کو تو کچھ بات ایسی کرتے تھے تاکہ رنجیدہ ہو جائے. یہ لکھا بہت یہ کتاب دلیل تھی ہوئی ماجولی ترکلو ماجولی ترکلی یہ بات بے مثل احزان حزن و غم سے زیادہ کسی چیز سے قلب میں نورانیت پیدا نہیں ہوتی. اسی میں آپ ہم نے خود دیکھا ماشاء اللہ صاحب کا جب دیکھتے تھے بہت خوشی ہے کوئی بات ایسی کہہ دیتے تھے غمگین ہو جائے اور غمگین ہونے کے بعد پوچھتے تھے بعد علماء رہتے تھے کہ اس کو ہم نے جو ڈانٹا تھا اس سے اس کے دل پر اچھا اثر پڑا کہ نہیں کوئی اس کے اندر تک یہ سب ہر وقت نگاہ رہتی تھی کہ قلب اس کا غافل تو نہیں ہے قلب اس کا بیدار ہو رہا ہے نہیں ہے قلب آخر کی طرف مائل ہو رہا نہیں. ہر وقت فکر مسئلے کو ہوتی ہے کیونکہ اصل تو کام ہونے کا وہی ہے. میرا کما یہ دستور ماں جولیت عمدہ عبارت ہے ماں جولیت قلوب بے مثل احزان ولستنانت بے مثل فکر. کہتے ہیں قلوب کو جلا حزن سے زیادہ کسی چیز سے نہیں ملتی. جب آدمی غمگین ہوتا ہے تب قلب کا روشن ہوتا ہے. اسی طرح قصدن مشائخ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے آدمی غمگین ہو اور خاص طور سے جو بڑے عالم آتے تھے ان کو تو ضرور ایسے کر دیتے تھے تاکہ اتنے لوگوں میں وہ سمجھے کہ ہماری بیٹی تو نہیں ہوئی اس کو برداشت کر لینا. یہ سمجھتے تھے کہ تصوف کا اعلیٰ مقام ہے جو آگے بڑھ رہا ہے اس چیز کو برداشت کرنا. عجیب انداز تھا اسلام تربیت کا. ماجولیت القلوب ماجولیت القلوب بے مثل الاحزان ولستنات بے مثل الفکر. قلوب میں جلا روشنی نہیں پیدا ہوتی ہے جب تک کہ اس کے اندر غم نہیں آتا. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ غمگین اولیاء کو کرتے ہیں تاکہ ان کے غم کی وجہ سے ہمارے یہاں ترقی ترقی ہو جائے. اس کو ہنسی خوشی سے ترقی خدا کیا نہیں ہوتی. دیکھ ماجولیت القلوب بے مثل الاحزان قلوب کے اندر جلا نہیں پیدا ہوتا ہے جب تک کہ غم میں مبتلا نہیں ہوتا. اس وقت اللہ تعالیٰ غم میں مبتلا کرتے ہیں اولیاء کو. اسد الناس بلاء الانبیاء اولیاء ہیں وہ کیوں ان کو بلا میں ڈالتے ہیں؟ جتنا بلا ان پر آتی ہے وہی اللہ کا قرب ان کا بڑھتا جاتا ہے اور ان کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے. بہت بات کر رہے تھے بڑے بڑے عالم آتے تھے جانتے ہی سب علامہ وغیرہ سبھی جاتے تھے ان کے یہاں. ایسی بات کہتے تھے جس سے اس کو غم ہو اسی غم سے وہ ترقی کر جاتا تھا. بے ادبی نہیں کہتے تھے ایسی بات ضرور کہتے تھے کہ جس سے وہ سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں کچھ بھی. اپنی کمی کا احساس اور یہ سمجھنا کہ ہم اس لائق ہیں کہ ہم کچھ نہ ہو غم میں رہے اس کی وجہ سے ترقی ہوتی ہے دین میں ترقی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہتے تھے غمگین صحابہ کو غمگین کرتے تھے قصدن تاکہ غم اس کے اندر آئے گا تو پھر یہ ترقی کرے گا. ہم تو اس راستے سے ہم نے بہت گزرے ہیں بیوقوف نرو یہاں سے نکال دیتے تھے بعض لوگوں کو اسی سے پہنچا دیتے تھے. خون دل پینے کو فرماتے تھے خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. تھوڑا سا غم اٹھاؤ گے تب ملے گا. خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. برباد ہے ہم لوگ کو حضرت بہت ڈانٹتے رہتے تھے تو کچھ مئو کے دارالعلوم کے لوگ رہتے تھے تو اکیلے پوچھتے تھے کہ ان لوگوں کو جو ہم نے ڈانٹا تھا تو کچھ ترقی کیا کہ نہیں. اللہ ہو نہیں ہم لوگ کی ترقی اس میں تھی کہ ان کی ڈانٹ کو برداشت کرنا اور کوئی اس سے اثر برا نہ لینا یہ ترقی کا ذریعہ سمجھتے تھے. ماں جولیا ترکلو بے مصر احران یہ لکھا صاف ہے ماں جولیا ترکلو بے مصر احران حزن و غم سے جس سے قلب کی اصلاح ہوتی ہے اور کسی چیز سے نہیں ہوتی. خمیرہ کھانے سے کچھ خوشی حاصل ہوگی غم تو نہیں آئے گا اور کسی کی ڈانٹ سننے سے غم آئے گا وہ غم اس کو اوپر بڑھا دے گی آگے. ہم لوگ کو بہت ڈانٹ پڑتی تھی تو علماء پوچھتے تھے देखा हमने कोई बढ़े नहीं, ये लोग बढ़े भी नहीं कुछ लोग। तो वर्मा कहते नहीं हजरत बढ़ गए हैं ये लोग, ये वहां के बाहर नकल कर रहा हूँ। जिसमें गुजरे हम लोग 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल इसी में गुजरे हैं। माँ जुड़ ये तिलकुलो बहुत उमदा बात है, माँ जुड़ ये तिलकु बानी याद है, माँ जुड़ ये तिलकुलो बेमिसल हरान। गम से ज्यादा किसी चीज से कुलूब के अंदर सफाई नहीं पैदा होती है, हमेशा हंसता ही जब रहेगा उसके अंदर कसावट आएगी, उसके अंदर गम जब तक नहीं आएगा उस तरह से उसके अंदर सलाहियत पैदा नहीं होगी। गम इसलिए दिया जाता है ताकि वो गम वाली चीज को बर्दाश्त कर सके। माँ जुड़ी है तेरे कुलूब, माँ जुड़ी तेरे कुलूब बेमिसल अहरान, बलस तरारत बेमिसल फिक्र। और फिक्र से ज्यादा किसी चीज से कल्ब को नूरानियत नहीं आती, बस तरारत वो मस्त तरारत। और किसी चीज से कल्ब में क्या सलामती नहीं पैदा होती जब तक कि वो गम में मुबतला नहीं होता। इसी बिना पर अम्बिया ने सलात और सलाम को गम दिया जाता है, एक लड़का नहीं दो दो लड़कों के लगा हुआ है, क्या असर क्या हुआ इसका, उसी से उनके मरातिब की बुलंदी होती है। वक्त रोया अन्न यूनुस अलैहिस्सलाम कान यरफो लो फिकुहिम, कहते हैं यूनुस अलैहिस्सलाम का तरीका आता है कि एक दिन में पूरे जमीन का अमल अमल का अजर उठाया जाता था उनके लिए, यानी इतना अजर उनको मिलता था, किस चीज मिलता था, वही नमाज जाले का लिस तफक्कुर, क्योंकि वो तफक्कुर करते थे, गम करते थे, इसमें वो गम करने की वजह से क्या था, सदका से तरक्की नहीं होती थी, गम से तरक्की होती थी और बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते थे, बहुत बड़े लोग हैं दरी पाने लगे। कम कहते हैं लिस तफक्कुर फी अमरिल्लाह ताला, अल्लाह के अमर में गौर करना कि अल्लाह ताला ने ये चीजें बनाई हैं, हमको ये चीज ने इस चीज में मुबतला किया है, उसे बुरा असर न लो बल्कि समझो कि इसमें कोई मसलहत है जिसकी बिना पर हमको इस चीज में मुबतला किया है, इसी से हमारी तरक्की है और इसी में हमारे हयात है जिंदगी है। हुआ अमल कल, वह अमल कलम है जिससे आदमी तरक्की करता है, अमल जवारे वजीफा पढ़ता है, नहीं जहां का तहां रहता है, नहीं जब गम उसमें शरीक होता है फिर वो तरक्की कर जाता है। ये तरीके की बातें बयान कर रहा हूँ, तरीके की बात इसमें तो बयान कर रहा हूँ ज्यादा नहीं, वहां तो बयान ही करता रहता हूँ मैं। कहते लेन आदन, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अपने अमल से अल्लाह ताला पहुंच सके, अमल से हाथ है, कल्ब जो मुतासिर होता है इस कल्ब के जरिए से बड़े बड़े उमूर तय करता है और बड़ी बड़ी मसाफतें तय कर लेता है। ये तसव्वुफ है, सुलूक है, दिन रात ऐसी बयान। इसी वजह से हजरत मशहूर भी हो गए थे, देवबंद भी तस्वीर ले गए, वहां भी यही अल्लामा थे उनके सामने भी यही अल्लामा उनके शागिर्द उस्ताद थे, लेकिन यही बातें बयान किया उन्होंने। हम लोग सोचते थे कि शागिर्द हैं और वो भी अल्लामा पे राम मानते हैं, बयान क्या करेंगे, लेकिन अल्लामा भी मुसीर हो गया है, वसुल्ला तुम बयान करो। और कहते मुझे नाज है, कहते कि वसुल्ला मेरा शाह शागिर्द मतलब, लेकिन हजरत ने यही बातें बयान की अल्लामा के सामने, अल्लामा इब्राहिम बनियाई के सामने, आप लोगों के सामने बयान कर दिया। तफसीर बैदावी में है तह तकौली ताला दूबू बारे कहते कहते हैं शहवात गवा पीर मल्लम कहते हैं जब तक कि अपने नफ्स को मारेगा नहीं उस वक्त तक उसको नेमत नहीं मिलेगी। नफ्स को मारो, नफ्स के खिलाफ करो, नफ्स के इताअत न करो, जितना उसके खिलाफ करोगे उतनी अल्लाह की तवज्जो बढ़ेगी। कहते अफलाह मन दक्काहा वक़द ख़ाब मन दसा, कुरान कह रहा है पता पाई उसे जिसे नफ्स को मारा, नफ्स को जेर किया, उसे कल अफलाह मन दक्काहा वक़द ख़ाब मन दसा, फलाह पाई उसे जिसे नफ्स को अपने जेर किया, जितने नफ्स को मारोगे उतनी अल्लाह की तरफ बढ़ोगे। आज ये सबसे मुश्किल काम हो गया हम सब के लिए। कहते हैं फक्त फतकुम, बस अपने नफ्स को बैदावे कहा तू बेदावे फक्त अपने अनफुस को मारो شہوات کو توڑ کر کے شہوات پر جو نفس جو کہے اس کو کرو, یہ نہ کرو. جب نہیں کرو گے تو اللہ کی طرف سے تم کو زندگی ملے گی, حیات قلب ملے گی, اور تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو گئے. تو نفس کی اصلاح, قد افلح, قرآن کہہ رہا ہے قد افلح من زکاہا, فلاح پائی اس نے جس نے نفس کو تزکیہ کیا. معلوم ہے قرآن کہہ رہا ہے, حدیثوں میں تو اس کی پوری تشریح موجود ہے. بزرگان دین یہی کہتے ہی آتے رہتے ہیں, کہتے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق بنائے. جیسے بہت سے راستے ہیں, آدمی دیکھتا ہے بھاگتا ہے تو جاتا ہے, جیسے یہ بھی اللہ کا طریق ہے جو اہل اللہ پیش کرتے ہیں. بلکہ اہل اللہ نہیں, کتاب و سنت میں اسی کا ذکر ہے, اسی طریق کا ذکر ہے. اس طریق پر جتنا ہم چلیں گے وہی اللہ کا راستہ ہمارے لیے آسان ہوا. فرماتے ہیں تفسیر بیضاوی میں ہے, وہ توبو الی بارکم فاقتلوہم, تم اپنے باری کی طرف رجوع ہو جاؤ اور اپنے انفس کو قتل کرو. فاقتلو انفسکم, اپنے نفسوں کو قتل کرو. لتو بالکم بالخیر وہی تو ہے, کیونکہ یہ چیز حاصل ہو گئی قتل شہوات سے. جب شہوات کو چھوڑو گے تو پھر ادھر سے انعامات ملیں گے. جب شہوات کو چھوڑو گے تو ادھر سے انعامات ملیں گے. کہتے ہیں کما کہ ملم یا نفس, جیسا کہا گیا ہے جب تک اپنے نفس کو آدمی مارتا نہیں اس وقت انعام سے وہ خالی رہتا ہے. انعام اسی صورت ملتا ہے جب نفس کو دبایا جاتا ہے. بہرحال تو بہت طویل بحث ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نفسوں کی اصلاح قد اصلاح کی فکر دے. خود قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا, فلاح پائی اسے جیسے ہم نفس کا تزکیہ کیا. تو ہم کو معلوم کرنا چاہیے تزکیہ کیا چیز ہے, کتنے لوگ معلوم کیے ہوئے ہیں. بس جتنا نماز پڑھ لیا کر لیا اس کافی نہیں, کافی نہیں. اس کے علاوہ ضرور اپنے نفس کو مارنے کی فکر بھی ہونی چاہیے, اور صحیح معنوں میں دین کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. میں سب صرف کتابوں سے سناتا ہوں. ہمارے حضرت کا بھی طریق تھا زمانے میں, ہم بڑے بڑے علامہ وغیرہ جاتے تھے, سب کتابیں لے کے سناتے تھے, چاہے قاری طیب صاحب ہو چاہے علامہ ہو, سب کے سامنے سناتے. وہ لوگ ادب کرتے تھے حضرت ہمارے بہت, لیکن ان لوگوں کا اصرار ہوتا تھا نہیں تم ہی کچھ کرو, تو کہتے تھے یہ سب تو وہی سب چیزیں میں نے نقل کیا ہے, اسی کو آج سنا دیا ہے. تو کچھ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس تقریب کو نافع بنائے, اور آپ سب کے لیے بلکہ ساری امت کے لیے. کیونکہ جو اللہ نے فرمایا کلیہ قد افلح من زکاہا, فلاح پائی اس نے جو نفس کا تزکیہ کیا. یہ تو منع ہوگا کہ نہیں, خدا کر رہا ہے, کوئی اور نہیں کر رہا ہے, اللہ کر رہا ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلى بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ. قرآن کا ترجمہ دیکھیے کیا لکھتا ہے, قد افلح, جسے نفس کا تزکیہ کیا وہی فلاح پایا. افلح, قد افلح, قد افلح من وقد خاب من دسا, اور وہ شخص خائب و خاسر ہو گیا جسے اپنے نفس کو مریا میٹ کر دیا. نفس کو جسے تباہ کیا وہ تباہ ہو گیا. اس بنا پر میرے دوست یہ تصور کی باتیں ہیں, اس میں تو میں نے بیان کیا, کبھی بیان بھی نہیں کیا. وہاں تو بیان ہی یہی کرتے ہیں, لیکن یہاں نہیں بیان کیا تھا ان چیزوں کو زیادہ. لیکن چیز آ جاتی ہے سامنے ہے تو بیان کر دیتا ہے اس کو, تاکہ ہم لوگوں کو تو زیادہ یہی سکھایا گیا ہے, اسی میں رہے زندگی, اسی میں کٹی ہے, اسی میں ڈانٹ, اسی میں پٹکار نکالنا پڑنا اسے رہتا تھا. تو وہی چیزیں یاد بھی ہیں. تو آج کل بھی سنا دیا تھا کچھ, اور آج بھی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تصوف سے خاص تعلق پیدا کرائے. تصوف کوئی غیر چیز نہیں ہے, غیر قرآن نہیں ہے, غیر پورا قرآن تصوف ہے. تصوف قد افلح من زکاہا ہے, قرآن ہی تو کہتا ہے فلاح پائی اسے جسے ہم نے اس کا تزکیہ کیا. قرآن آگے کہ نہیں ہے, تو قرآن و حدیث کے خراب نہیں ہے تصوف. تصوف بالکل اس کے عین مطابق ہے, وہ علم ہے, یہ عمل ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں اور سمجھ کے عمل کر کے اپنے آخرت کو درست کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہم آت نفس تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو نفوس کے مکاریوں سے, ان کے مکر سے حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنینی ہم سب کو حاصل ہو ان کی اطاعت کر کے، ان کی فرما برداری کر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چل کر کے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو فلاح دارین سے نوازے نوازے، اور ہر قسم کے آفات سے اور بلیات سے، نفس کے شرور سے، ان کے فسادات سے ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے، ہم کو، ہمارے بچوں کو، سب کو اسلام پر، اسلام کے دائرے میں رہنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کے آفات و بلیات سے بچے کی انشاءاللہ ضرور اس کی وجہ سے توفیق دے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.